Ràdio Tiana presenta... Acabeu d'escoltar el butlletí informatiu. Ara, el que ve després. Hola i benvinguts, estimats oients, un dia més al que ve després, un programa on podem riure de tot i de tothom, fins i tot de nosaltres mateixos. Sí, nena. Per fer aquest programa ens us acompanyo jo mateixa. Sí, això. Presenta't tu primera, va, el burro delante perquè no s'espante. Bueno, i també us acompanya en Ferran Pallàs, un tio que la setmana passada no va poder venir perquè tenia... A veure, com ho podríem dir? Sí, cagarrines. No, anava de cul, digues que anava de cul i ja està, queda molt més fi. Però bueno, el nom tècnic és gastroenteritis. Cagarrines de tota la vida, eh? Però la gastroenteritis en tinc jo sempre i no cago, no vaig cagant per les parets. No anava... No, només pel bateria, eh? Vale. Bueno, i això també ens acompanya la Nair Ranté. Hola, hola. Ferran, et veig més prim, veig que t'has fet d'un bon pes de... Merda. L'altre, va, vinga. Sembla que molt malament que en el programa anterior, ja vaig escoltar-ho, us encarreguéssiu de difondre els meus problemes intestinals a tota Tiana i a la resta del món mundial que ens escolta. Bueno, o sigui, em sembla molt mal gust que feu això. Pensàvem trucar-te i tot. Sí, però no ho vam poder. Però tampoc hi ha per tant, Ferran, si a Tiana no ens escolta ningú. Que va. Com que no? Ara, mira, ara venim per a la ràdio amb el bus. Una dona se m'apropa i em diu: "Ves amb compte avui amb els laxants, no deixis l'estudi ple de caqueta." Hòstia, tenim una seguidora, Tiana, deuria ser la meva iaia. No, i més d'un, perquè arribant aquí a la plaça de la Vila, aquí al costat, hi havia un grup de nens allà que quan m'he apropat hem marxat corrents i dient: "Ai, quina puta merda, quina puta merda." Ja, els putos nens aquests. Ens escolten nens. Hombre, ens escolta tothom. Llavors hauríem de vigilar amb el vocabulari. Clar, perquè quan s'emet estem a les 5 de la tarda, que és quan pleguen, però bueno. Quan s'emet no, ara estem a les 5 de la tarda. Imagina't. I ara, no només nens i iaies grans i això, també un avi, m'ha parat allà al carrer. Se van a Cuba? Sí. Sí? Ah, vale. Doncs m'ha començat a dir, no sé què, que quan estava en la dictadura, ell l'havien tancat a la presó per republicà i per fugir es va prendre l'examen, jo què sé, que se'l traslladaven a l'enfermeria i allà el metge, el gran amic seu, el va deixar marxar. Això t'ha explicat? Bueno, m'ho ha explicat en 3/4 d'hora, però sí, la història era aquesta. Per això s'ha arribat tard, no? La gent grau té això d'explicar-te mil històries i enrotllar-se com persianes, eh? Ho fan molt, això. Sí, ho fan molt, però no canvis de tema, que jo el que estava dient era que ara tothom sap que vaig estar mal de panxa la setmana passada, eh? I no tenen per què saber-ho. Era part de la meva intimitat. Sóc con la Maria Patiño i la Txelo García Cortés. A mi no m'insultis, eh? Són unes males persones. Va, ho sentim. Pensaven que no et faria res, però, bueno, perdona'ns. A més, com he dit al principi del programa, ens agrada riure de nosaltres mateixos. Colló, però riure de tu mateixa, no d'un company que és molt lleig. No del company que és lleig, sinó que és lleig riure del company. Ah, vale. Llàstima que ja no és Nadal. Ja que ve això ara. Doncs que si t'hagués donat la cagarrina abans de Nadal, hauria fet un caganer del pessebre amb la teva cara, Ferran. Que puta que ets. Abans que aquests diguin alguna cosa més, presentem el quart membre de l'equip que no està als micros, però és tan o més imprescindible que nosaltres, Raúl Heredia. I ara sí, comencem l'informatiu. Benvingut a l'informatiu del que ve després. Ser famós avui dia és molt fàcil. Fixem-nos, si no, en la història d'un home que diu coses mentre dorm i que, arran de que la seva dona ho vagi escrivint en un blog, ha despertat l'interès de milions de visitants i ja ha sigut entrevistat nombroses vegades per la premsa i comença a vendre tasses, bosses i samarretes amb les seves enginyoses frases. Efectivament, Anaïs, si fins ara totes les guarres podien ser famoses només dient que s'havien fet a qualsevol personatge conegut, fos real la història o no, ara també poden arribar a ser-ho els més filosòfics i cultius. Aristòtil. L'home que presentem en aquesta notícia és l'Adam, un home anglès que diu perles com: "No pots ser pirata sinó d'ús barba, ho dic jo, el meu vaixell, les meves regles", o "Si volgués veure un gras nan i un gran cul, miraria un cavall". Aquesta última és genial. Podria fer-la servir com a floreta i tot. Quin gran home aquest personatge, en sèrio, eh? Dona per gran home tenim el d'aquesta altra notícia que ens arriba des de Brasil. Un banc de Brasil condemnat a indemnitzar un client per deixar-lo en roba interior. Tens tota la raó. Aquest home, que es diu Dilson dos Santos, rebrà 15.000 reials, que venen a ser gairebé 6.000 euros, pel fet que va sonar l'alarma que detecta objectes de metall, com les pistoles, i va haver de treure's la roba com si es tractés d'un aeroport. El pobre no anava a robar res, no duia cap més pistola que el seu bon trabuc. I tu com saps que té un bon trabuc? Anaïs, que era brasiler? Sí, també tots els negres la tenen grossa, excepte... excepte un. Vale, sí, excepte trobar. Un. Vale. Com però això ets tu perquè ets molt gaf i tens molta mala sort. A Brasil les ties tenen pits descomunals i els tios duen penjant porres més grans que els dels Mossos. Estàs parlant com una porca i normalment no parles així. No m'ho diguis. Fa molt que no folles, oi? Sí, que se'm nota gaire. Dona, haver-ho dit abans... Ei, Raül, que seràs tan amable de fer-li a Natàlia allò que em vas fer a mi l'altre dia? Ja veuràs que em t'agradarà, nena. Aquest homenatge s'ha de provar. Uf, espero que el meu nòvio no escolti això, perquè si no, pobra... Perquè si no res, a més, si et deixa ara, uns grans magatzems britànics fan llistes de divorci. És a dir, com si fossin les típiques llistes de boda. Però per a gent que es divorcia. Quina manera de treure-li els diners a la gent. No, dona, jo ho trobo genial. Imagina que teniu un pis i se'l queda ell al divorciar-vos. I et quedes sense res. Home, bé, doncs agafaràs un altre pis i, clar, l'hauràs d'omplir, no? Doncs ara ja no cal que et gastis una fortuna, no? Ara se la gastaran els teus amics. Doncs la veritat és que ja no s'ha anat tan malament, no? Ho veus? Quan t'he dit que no havies de pagar res, ja t'han vingut més ganes d'anar al control tècnic i fer-li una visita al Raül, eh? Ets una tacanya i una marranota. Tampoc no és això, dona. Simplement que explica't una millor que si només dius allò de llistes de divorci. Amb el que a mi m'agrada que em regalin llençols, coixins, pijames... Ai, totes aquestes coses, saps? Colló, ets rara fins i tot pels regals. Bueno, doncs sí, et podrien regalar coixins, llençols, cadires, televisors... Totes aquestes coses de casa. M'agrada. Carinyet meu, divorciem-nos. Natàlia, però per divorciar-te t'has de casar i tu portes temps amb el teu maromo. Però casats, casats, el que es diu casats, no esteu, eh? Merda, i no creus que m'ho podran regalar igualment? No pot anar a parar, tira. Això? Escolta, no et trobes que aquest informatiu no té res de to d'informatiu? No és com res. Ha sigut més com una conversa col·loquial, no? Sí, però bueno, ja està. Bueno. En fi, què anaves a dir? Que sí, que millor que anem a la notícia de la setmana, aviam si almenys és més així informativa. Casper, el gat que agafava l'autobús, ha mort atropellat. Casper es va fer famós en tot el món perquè agafava l'autobús diàriament per a moure's per a la localitat de Plymouth. En principi, això no hauria de ser motiu per arribar a la fama, excepte si ets un gat. A Casper no li agradava caminar, així que esperava la cua de l'autobús en aquesta localitat anglesa amb la resta de passatgers per a després pujar al transport públic i baixar-se al seu destí. I sense pagar bitllet, eh? Mira el gat quina barra. I jo pagant com una burra la T50-30. Però la història d'aquest gat, que va sortir a les notícies dels mitjans de comunicació anglesos més importants, ha arribat a la seva fi. Així és, perquè aquest dilluns va ser atropellat per un motorista que el va deixar malferit i va fugir. Malparit. Això ha generat una gran consternació en Plymouth. Es diu així, no, Natàlia? Tu que tens sí, Plymouth. Plymouth. Playmobil. What? Playmobil. En tots coneixen el gatet, pobret, el Casper. Casper pertanyia a Susan Finden, una anglesa de 55 anys que en 2012 se'l va adoptar d'un refugi d'animals. Li va posar el nom de Casper perquè... Perquè era un fantasma? No, per la seva afabilitat i pel costum de vagar pels carrers de la localitat. Aquest dimarts, a les parades d'autobús del seu poble, uns cartells honraven la seva memòria. Que maco! Molt. I nosaltres també volem honrar aquest gat i a totes les mascotes que saben fer coses curioses i fora de la normalitat. Per això, hem preparat aquest arxiu sonor amb gats i gossos que parlen. Escolteu. Hello! Hello! Hello! Say mama? Mama! You love me? Hello. Hello. Hello. Hello. Can't say run around. Run around. You want your mama? I just want mama. I love you, mama. I love you, mama. Que monos. Que graciosos. Doncs aquests no són els únics animals que tenen habilitats. N'hi ha d'altres, oi, Anaïs? Oh, i tant. I per què ho sé? Doncs perquè tinc un gos que sap fer de model, fent cares i posant per la càmera. Us ho juro, eh? Li faig classes com d'això, d'interpretació, o sigui? I sent el personatge. Ha fet el paper de guaperes, d'intel·lectual, de superioritat... Penja fotos, o sigui? Al blog? No, les penjaré. Vale. Sí, sí. I a banda també he sortit al carrer a preguntar a la gent que fan les seves mascotes. Si voleu escoltar què diuen, espereu escoltar el treball de camp després d'aquesta pausa musical. Hi ha gats que agafen el tren, gossos que salven vides, lloros que parlen... És tot un somni? És tot ficció? O realment la gent té mascotes extraordinàries? Vostè té animal de companyia? Sí. I què és? Què és? Un gos, un gat, un peix? Una gata. És obedient? Bueno, va una miqueta a la seva, però sí, sí, és obedient. Però fa alguna cosa especial del plan... Hi ha alguna cosa rara que no facin els altres gats o gates? Si hi ha alguna cosa... Bueno, és molt de companyia, és molt semblant a un gosset. T'espera a la porta, t'acompanya... Et dona la puteta? Sí, sí. També? Sí, i et dona una pilota perquè corris, perquè li tiris, vaja. Gràcies. Sí, de res. Hola, perdona, tens algun animal de companyia? Bueno, de companyia a companyia no, però tinc un cavall. Ah. Una euga. Suposo que no dorms amb ella, no? No, no. I què, és obedient? Sí, es porta molt bé. És com jo, una persona molt tranquil·la, calmada, sempre fa cas. Però, per exemple, si li dius la puteta, te la dona? No, però li dic, treu la llengua, i treu la llengua. En sèrio? Sí. A treure la llengua? Ha, cap a la dreta, sempre. Fa alguna cosa més? Sí, quan li dic, arri, corre, i quan li dic, so, pare. Hòstia, una gran llegua, eh? És que és una euga molt maca. Moltes gràcies. Tens algun animal de companyia? No, mi hermano. I és obediente? No. No, no, nada. No te da la patita ni se sienta ni nada. Que va. Joder, pues vaya. Lo siento por ti. Te acompaño en el alma. Perdoni, vostè té mascota? Va ser que no. Vale. Algú de vosaltres té mascota, animal de companyia? És per fer una pregunta. Has tingut animal de companyia. Què era? Un periquito. Periquito, vale. No, no. És un animal de companyia com qualsevol altre, no és un pop almenys. I et feia cas? Era obedient? No gaire. No gaire. Era una mica entremaliat, sí. I què feia d'especial? Feia alguna cosa que els altres periquitos no fessin? Bueno, a mi tenia una especial mania que em perseguia per tot arreu, jo li tenia una por que no vegis. Tu li tenies por al teu el propi animal de companyia? Sí, jo arribava a casa. I bueno, de vegades la teníem suelto, no?, per casa i tal. I em venia, però flatxat, eh? Era veure'm a mi, no sé... Tipo los pájaros de Hitchcock, no? No, però era divertit en general, no? Mai vam poder fer que parlés, no? Oh. Però bé... Sí. Però els periquitos parlen, són els lloros. Sí, sí, sí, no, els periquitos també. Hòstia, sí, sí. Si hagués parlat sí que hauria sigut especial. Aquell era una mica rebel, no va voler. Bueno, moltes gràcies. A tu. Adéu. Tu tens algun animal de companyia? Sí. Què tienes? Dos perros. Dos perros, para no uno sino dos. Vale. ¿Son obedientes? Uno sí y uno no. Ah, amigo. ¿Hacen alguna cosa especial? Sí. ¿Qué dan? Baila. ¿Cómo baila? Sí, baila. Hace dar la vuelta por sevillana. Los lados. Sevillana. Y hace el detective. ¿Y el otro canta? No, el otro no. Vuela. No, es broma. No, el otro es muy listo. El otro es más obediente, es inteligente. El otro se para en la carretera. La otra no lo hace, la otra hace lo que quiere. Pero el perro es muy listo. ¿Y baila solo flamenco? Sí, y los patitos en el agua. Mueve los pies como los patitos en el agua. Cuando le cantan, los mueve. Sí, le dice, busca a la niña, mi hermana, y da la vuelta, la busca. ¿Y cuando hace detective, hace eso? Con las patas, tititín, agachado. Sí, es una pasada, es verlo. Sí, sí. ¿Tú tienes algún animal de compañía? No. Vale, pues gracias. Vale. ¿El gos aquest que portes com es diu? Gorbi. ¿Y és obedient? Home, molt, clar. ¿Quines coses fa especial? De tot. Des de l'obediència, el seure, estirar-se... La puteta també la don? No, la puteta no, perquè no l'he ensenyat. No, és una cosa que no li he tingut mai cap interès. S'ha dit que estem parlant amb un segurata, eh? Que estem portant un gos aquí... Vigilant de segurata. Vigilant de segurata, vale. I què, fa alguna altra cosa? Per exemple, canta, balla... No, simplement és de defensa. És un gos de defensa. I l'únic que fa és això, quan veu que em van agredir a mi, ell salta, ell em defensa. Però si porta el morro tapat, com em defensa? Bueno, però el morro, com pots veure, és metàl·lic i un cop d'aquests ja és déu-n'hi-do. I en un cas de necessitat extrema que perillés la integritat meva o d'algun viatger, se li podria treure el morrió. Carai, salva el reglament de pe a pa, eh? Moltes gràcies. No hi ha de què. Ha! Doncs el meu gos sap donar-me la puteta, sentar-se, no menja el menjar fins que li dic ja, i llavors hi va. I també sap anar a peu coix i quan plou i el porto a passejar, després li poso una tovallola al terra i li dic aixuga't, i s'aixuga, us ho juro. I a més, mireu el que sap fer. Pupi, borda. Borda. Ah! Ah! Avui tenim amb nosaltres una persona que coneixia molt el gat Casper, que, com sabeu, malauradament ha mort atropellat per un motorista despiadat. Què cony despiadat? Un tros de fill de puta! Anaïs, modera't, tia. Ah, és que és molt fort. Dona, el que és fort és que el nostre convidat estigui aquí i li ens un porro a l'estudi. Que fort, o sigui... Un porro en la mano yo me lo lío y una rayita de coca que me metió. Ole! En fi, benvingut, senyor Charlie Kevin Costner de Jesús. Corta, entens una mica? Buena rexulona, què dices? ¿Kevin Costner va tot junt? Sí, fue un tío mío que es de por ahí, que era muy gracioso, que se lo dijo a mi madre y la japuta me lo puso y nada, aquí estamos con orgullo para adelante, ¿sabes? Nada más. Natalia, m'estàs dient que l'entrevistat d'avui és un faixonet i garruro? Arriba, arriba, arriba! Què passa? Què més dona? No sé, ho dic per mantenir un mínim nivell de qualitat, no sé. Disculpa, Morenica, que jo, a part de ser faixonet i conductor de rally també, soy una persona muy culta, ¿eh? Que hablo hasta en inglés. Oh, digui'ns alguna cosa en anglès, va. Per exemple, que està content de ser el que ve després. Bueno, pues sería algo así como... Happy, happy, here, today, here, ever. Esclar, today, ever. Yeah. Bé, comencem amb l'entrevista, si us plau. Expliqui'ns de què coneixia el gat mort. Yo era conductor del Larry que el cogía el gatito. Ajá. ¿No? Y una pena... en casa estamos fatal. Hòstia, Anaïs, no havia vist mai plorar un faixoneti. Com se'ls consola? Deixa'm a mi, que li pujo la moral i el que no és la moral. No, Anaïs, no siguis porca i torna't a aixecar, sisplau. Senyor de Jesús, expliqui'ns per què suposo que el fet que un gat utilitzi ell sol el transport públic sobta a tothom. Poder. També a vostè. Com va anar el primer cop que en Casper va pujar al seu autobús? A veure. Estaba yo en mi Larry, ahí, haciendo mi trayectorio habitual, y paro en una parada, ¿no? Pues si no, no paro, claro, ¿no? Claro. Si no hay una parada, si no, no paro, claro. Y nada, que suben dos chorros. ¿Y si hay un semáforo? Pregunto. Yo entonces... es que no paro. Yo voy tirando para que se me tarde. Y bueno, estoy en la parada, digo, suben dos chorbitas, ahí con el cuello puesto, ¿sabes? Una chorbita ahí. ¿Chorbitas? Sí, coño, dos jambas, dos tía buenorra. Ah, vale. Y dos morenazas ahí con su sitio. Luego un par de chochas. ¿Chochas? Sí, coño, dos viejas, dos chochas. No s'indigni, és que parla d'una forma que... Yo es que hablo la lengua de la calle, soy un chico coloquial. Sí, un chico coloquial. Serà això. Bueno, ¿y qué més? Pues nada, yo estaba sobre la morena, sobre la yaya, y cuando ya iba a proceder al cierre de las puertas, pues veo algo, pues si fuera un perro, una vaca, un girasol, yo qué sé, algo pues ahí raro, ¿no? Digo, qué raro subir. Lògic, què pensaràs si no? Total, que yo le digo, ven, chucho, súbete. Digo, si es un girasol ya bajaré yo, pero si es un perro, súbete tú. Y tenía que proceder a la cierre de las puertas y digo, coño, súbete. Y nada, que veo que no era un perro, que era algo raro. Yo, será un gato. Ajá. Algo raro. Pues nada, resultó que era un gato. Vale. Sí. Y la vida ahí dándolo todo, ¿no? Es que si eres un payet tienes gallina, que si eres un pastor tienes oveja, que si eres un policía tienes al rex, ¿no? Pues que si trabajas en Jurassic Park hasta tienes dinosaurio. Sí, huevantes. Pues nada, que resulta que el gato pues se dispone a pasar delante de mí y ni me saluda. Obvio, no creo. Pues no es tan obvio, coño, no es tan obvio. Que los conductores no somos bordes porque sí, que tenemos la responsabilidad muy fehaciente. Eres también cubano, ¿verdad? No, es que soy muy del sur yo. Y muy concreta de salvarnos la vida a nuestro viajante, señorita. Bueno, potser això que diu és cert, però bàsicament la seva feina és transportar a la gent, no? Tampoc no quisiera ser tan tiquismiquis. Tan tiquismiquis. No se me meta conmigo, no se me meta conmigo. Perdón. Pues lo que le decía, que los conductores... Las cosas han pasado una mica, tal. Anda, cállate, por favor, cállate, que esto es de consumo del médico. Pues le decía que a los conductores nos gusta que nuestros fans y los clientes en general pues nos saluden de entrar antes de proceder al marcado de su billete, sea que les fuere. Perdoni, si de vegades em perdo, però és que primer parla com a garrulo i de cop em canvia a un nivell molt alt de castellà i em fa ballar. ¿Tú quieres bailar, nena? Pues nada, es que yo cuando hablo del currel, pues primero soy como lo plasman la tele los señores policías, ¿no? Que tenemos que hablar diciendo cosas que suenen importantes para que el resto de la gente normal de la calle... Pues sí. Piense que estamos haciendo algo que es la polla y nosotros somos los putos dioses, ¿no? Ah, vale. Y al que no le moleste, que achante la boca y punto, ¿sabes? Sí, si no te gusta, pues fuera. Com sigui, no creo que molts cops, si ningú els saluda ni els parla, és causat pel cartell que tenen damunt seu que diu no distreguin al conductor, ya estamos. No hablen con ellos. Ya estamos culpando a los medios servicios públicos, tanto del Estado como de los entes locales y supramunicipales. Ya estamos de posibles deficiencias causadas por ellos mismos sin tener que causar justificación de la causa. Al porro li està pujant al cap. Es que la gente esta me da mucha rabia, mucha rabia. ¡Oh! O sea, es decir, señora, por favor. Una cosa es decir que no le distraigan, que está muy concentrado ahí, conduciendo por la carretera, patrullando la ciudad, que sería el policía. Sí. Pues yo estoy concentrado conduciendo. Y otra señora que dice, no le hable, coño. Sería como dejar... A una que te la chupe y después que diga no te conoces en la cara, coño, será el mismo. ¿Qué? ¿Qué de qué? No sé, estava mirant el Raül i he escoltat alguna cosa de mamades i he tornat en si. Jo no he entès què ha volgut dir el nostre convidat, però com que era guarro, deixarem passar com si no hagués passat res. He dit mamada. Calle, senyor de Jesús, segueixi amb la història, sisplau. Pues nada. Ui. El micro se queda aquí, també, no li deu mal golpe. Bueno, pues jo... Ai, que toma, va molt marejat, eh? No, cuando el Casper pasó delante mío, digo, coño. Tú, gato de mierda, tienes que picar, ¿no? Que aquí todos somos iguales. Y digo, pues el mío jodido, va y se me vomita una bola del pelo, ¿no? Y digo, señora, joder, lo pillo por la cola y digo, señora, ¿lo ha visto? Que esto, ay, qué mono, el puto gato, qué mono. Se me cayó una lágrima y todo, y digo, joder, señora, no a ti, sino a ella, le digo, ¿lo has visto qué bonito es? Digo, señora, qué preciosidad. Vale, sí, lo había pillado. Vale, pues nada, que cogí al gato y digo, ¿cómo te llamas? Y dice, Casper. Y nos hicimos amigos ahí en nada y hasta una vez hasta me sustituyó en el trabajo. ¿El gat? ¿El gat el va a sustituir a la feina? Sí, señorita. durante una semana que tuve ahí un problemilla con una 15 en la zona sexual y nada, que él me sustituyó y nada. Que la gente muy bien, ¿eh? Ahí muy fino, usando la marcha correctamente, cortas, largas, luces y todo. Ahí el resulico ahí que iba el puto Caster. Todo, todo. No, porque no llovió, era veranito, ¿sabes? Y con su gorrica ahí, su chaleco de la empresa. ¡Ole su huevo! Ja se li veu que li brillen els ulls quan parla d'ell, eh? Suposo que l'emociona pensar que ara ja no el veurà mai més. Pues sí, ¿no? El otro día estaba yo en Miguel con la chorbica y le digo, joder, qué puta casualidad que el puto gato se le quedará una vida, ¿no? Solo, digo, si tienen siete, ¿por qué te queda una, coño? Y nada, mira que hay gatos, ¿eh? Pues nada, me toca hacerme coleguilla del que solo tiene una vida. ¡Qué pedazo de mamón! Es que Moderis, que está parlando un difunt, sisplau. No, si es que siempre se lo digo desde el amor, ¿sabes? Puto fiambre, que el gato era la pollaca, ese gato. Porque a mí, a ver, la verdad, que yo pensaba que yo le molaba. Que pensaba que era un gato gais. ¿Y eso por qué lo digo? No sé, yo presuntamente lo vi levantar la cola y pensé una vez, ese tendrá el culo escocido y va por mí, eso... Muy lógico, muy lógico, sí señor. Es que nunca te puedes refiar de los gatos, esto que son muy raros, ¿eh? Mira, una vez que vino a casa, hicimos ahí una partida de mus y luego miramos unas paginillas porno, ¿sabes? Amb el Casper. Sí, con Casper. Y al tío, pues, joder, le molaba ver los tíos ahí, los vídeos de los trabolos ahí con el rabo y con las tedoras. Sisplau, no sigui tan barruer, senyors oients, disculpen la nostra entrevista, eh? No ens fa, no ens fem responsables. ¿Cómo que senyors oients? ¿Ya hemos empezado? ¿Ya está? Sí, fa una estona, de fet ja hem acabat. Joder, qué putada, y cómo la avisas, tronca, que ya somos coleguillas y todo. Joder, que quería que mi mamá me lo grabara para enseñar solo a mi chorbita y a los colegas del curro. Pues oye, lo siento. Si vols, ho podràs escoltar per internet al nostre blog, tant si tu vols baixar com si no podràs fer-ho. Ah, pues yo qué sé, es que el internet es un poquito complicado. Desde que ya no está el Casper ya entre nosotros, yo es que no lo toco nunca. Ya. Ni para ver el porno, ¿no? Que va. Ahora el porno se lo baja mi chorbica y me lo pone ahí en el DVD-S y que se ve más grande y con el doble surround de casa, que... Niquelado. Molt bé, senyor Charlie, Kevin Costner de Jesús, moltes gràcies per venir al nostre programa. A vosotros dos, Resolica. Si us sembla, ara hauria de venir al karaoke, però a partir d'ara el deixem per una miqueta més tard, perquè si no estem massa juntes les dues pauses musicals. Així que passem al Top 10! Welcome to the Top 10 Countdown. I ens atem ara al top 10 d'aquest... Un moment, que m'acaben de robar la cartela, que era aquest kinky. Era un kinky. Joder, m'acaba de robar la cartela, fill de puta. Pues vaja. I l'iPod també t'ha pres o què? No. Això ho portava a l'altra butxaca. A tu si prens un iPod el recuperes, no, Ferran? Jo sí. En fi, ens atem ara al top 10 d'aquesta setmana. Un top 10 que per fi heu pogut vosaltres votar a través de l'enquesta del nostre blog. El que ve després.wordpress.com. Amb dues S's? Sí. I què deia? Quin ha estat o és el pitjor polític? Number 10! A la darrera posició tenim dos personatges empatats i de cap d'ells tenim àudios. La primera és Rosa Fontaner. De què em sona Rosa Fontaner? Hòstia, Rosa Fontaner. Que és ma mare, i regidora de l'Ajuntament de Montgat. Ah, cert! I qui l'haurà votada com a pitjor política, pobra? Jo. Joder, quina filla. És que estava enfadada amb ella. Per què? Perquè no em va comprar xocolata. I només per això la votes com a pitjor política? És que tu no ho entens. Per mi la xocolata és vital. La necessito, ho entens? O sigui, no puc estar un dia sense xocolata. I ella ho sap. I no em va comprar perquè diu que m'estic posant com una vaca. Aviam, ho està fent pel tu, bé? Perquè puguis mantenir aquest tipillo i que puguis cardar amb tots els teus propòsits. Prefereixo la xocolata a fullar. Et dona el mateix plaer i a sobre no l'has de trucar el dia següent. Hòstia, vist així? Bueno, en fi, Natàlia. Qui era aquest que estava empatat amb la mare de l'Anaïs? Un tal Oriol Jordán o... Qui és aquest? Per la recerca que he fet, secretari de comunicació d'Esquerra Republicana de Catalunya del Barcelonès Nord. N'hi havia cap més complicat? No. Has vist? Els dos són d'esquerres. Sí. I qui l'ha votat aquest, el Jordi? Un cas fa passar a l'Oriol. El Jordán. Un cas fa passar per amic seu i es diu Adrià Gilabert. Hòstia, o tal com així. Cria amigos i te sacaran los ojos, com diuen el refrán. Però en sabem alguna cosa més d'aquest Oriol Jordán aquest? Doncs mira, buscant per la xarxa he trobat que té un germà que es diu Guifré. Quin nom més estrany, no? Em recorda Guifré el Palós o el Pilós, no sé. Quines coses més rares, no? I també sé, perquè he trobat al seu blog, que s'han llegit tots els llibres de Harry Potter en 24 dies. En 24. 24 dies. És impossible. 24 dies no et dona temps ni de veure les pel·lis. Són uns tios friquis. En fi, si ens escolta l'Oriol Jordán, que sàpiga que l'Adrià Gilabert no és amic seu. És un cabron que el considera el pitjor polític del món mundial, eh? Number 9. Una posició amunt trobem a Federico Trillo. Potser és per la seva falta de memòria que la gent el considera un mal polític. Y les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! Muy buena suerte. Perdón, esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. La prensa dará cuenta de ello. Pero mejor vamos a hacerlo como Dios manda. Teniente coronel, mande firme. ¡Batallón, alto! Caballeros, ¡viva El Salvador! ¡Viva Salvador! ¡Viva Hawái! Oh, espera, digo, ¡viva Paraguay! Hòstia, tampoc. ¡Viva Uruguay! No. On som? A Radio Tiana, Ferran. Ah, visca, Radio Tiana! Visca! Firmes! Number 8. Vuitè lloc per a un home que es preocupa molt de com vesteix la gent. Com? Perquè s'ha de fixar un polític en com vesteix la penya. Això dic jo. Està plana i en relació a un vestit típic que es va posar la vicepresidenta del govern a una visita a Àfrica, va dir-li això a De La Vega. Senyora vicepresidenta, ¿cuánto ganaría la Cámara si usted, que es tan aficionada a disfrazarse de vez en cuando, un día, aunque solamente fuera un día, se vistiera de vicepresidenta de gobierno? Señora vicepresidenta, no creo haber cometido ningún exceso. Simplemente le he dicho que en alguna ocasión la hemos visto disfrazarse. Y que por favor, se ponga un día o se vista un día de vicepresidenta del gobierno y aunque sea una sola ocasión, conteste de verdad a lo que le preguntamos en las sesiones de control de gobierno. Ai, és que aquest, per aquest tio, no, si no vas vestit d'Armani, no vesteix. No compta. No vesteix bé. I això es dedica a anar pel Parlament, a discutir com es vesteixen? Sí, afortunadament tenim una gran classe política a aquest país. No sé per què ens riem tant de Berlusconi quan els nostres polítics, en general, són gairebé tan patètics com l'italià. Per sort que ja no hi és, eh? Per tant, que passarem al number 7. Continuem pujant posicions i ens trobem a ZP. I aquesta mala posició no és pel nombre de persones a l'atur, ni perquè pugi l'IVA, ni perquè sembla que improvisa en lloc d'anar aplicant mesures amb efecte a llarg termini. No. No és per res d'això. Si la gent l'ha votat com a mal polític, és perquè a vegades la caga una mica parlant. Lo que pasa es que yo creo que nos conviene que haya tensió. ¿Cuánto vale un café en la calle? ¿Sabe usted contestarme? Sí. 80 céntimos aproximadamente. No, eso era en los tiempos casi del abuelo Pachi. Hoy no. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para apoyar ese turismo. Doncs una cosa he de dir jo. Ara el Dunkin' Donuts, o com es digui això. El Dunkin' Coffee, crec. El Dunkin' Coffee. Okay. Bueno, han fet una oferta que s'anomena Café a Precio ZP. 80 céntimos. Sort que quan li van preguntar el preu del cafè es va quedar curt, perquè si arriba a dir, no sé, 12 euros, ara vés a saber a quan aniria la compra del Dunkin' Donuts per tants calés. Segur que aniria per 12 euros o més. No, però aquesta oferta l'han fet precisament per això, perquè es va quedar curt. Si haguéssim passat, no estaríem fent aquesta oferta per promocionar, estimular, per follar. Ei, nois, en sí. Raül diu que ara mateix està baixant l'audiència. Va, baralleu-vos. Ens convé que hi hagi tensió. En lloc de barallar-nos, què tal si passem a la següent posició? Anem al number 6? Vale. Number 6! Sisè lloc pel líder de la posició, Mariano Rajoy. Per cert, us en recordeu? Sí. No hem de fer pujar l'audiència. No, ja està. Ja hem passat el segon número. Exacte. Us en recordeu del Primo de Zumosol? Sí, però què té a veure ara? Doncs que en Rajoy té un de semblant, però no és fort ni guapo. És catedràtic de física de la Universitat de Sevilla i diu que el canvi climàtic no existeix. Voy a hablar de un primo mío. Que es catedrático de física en la Universidad de Sevilla. Y entonces, preguntado sobre este asunto, dijo: oiga, he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Es un asunto al que hay que estar muy atentos, pero en fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial. Mira, jo potser no soc científica ni catedràtica de física de cap universitat, però tinc ulls a la cara i veig que s'estan fonent els glacials. I a mi també em sona alguna cosa al forat del cap d'Osó, alguna cosa així que vaig fer al col·le, eh? Però bueno, sí, potser també té raó i no hi ha cap canvi climàtic. I el terratrèmol d'Haití, què? Sí o no? No vas a dir sí, això? Sí. És que allò no va ser un terratrèmol. Va ser ETA. Bueno, però totes les línies d'investigació han apuntat hacia ETA. Sí, no? Ja ho va dir l'altre. Bueno, però de burlar-se d'en Marianito, que no veieu que és un innocent, el pobre, que es creu tot el que li diguin, si el seu cosí li diu que no hi ha escalfament global, no n'hi ha. Innocent, no ho sé. Perquè sí que és un panolis, eh? Number 5. El quatre de la llista, i qui ens trobem allà? Qui? Francisco Camps, un home que sempre va molt elegant. No sé com s'ho fa. Se'n diu suposats trajes regalats per aconseguir permisos per a empreses privades. Ah, presumptament. Presumptament. Sí. Ah, d'acord. Doncs ja sé per què va sempre tan mudat. Ara, el que no entenc és com, amb aquesta sospita que cau sobre ell, encara li queden ganes de fer-se el xulito. No, ven, ven y cuéntamelo. Porque sí, hay de hambre de Canal Nou. No, que... No, no, dímelo, por favor. A los que habláis. No, pero dímelo, va, por hombre. Favor. No, no, dímelo. Toda España sabe... ¿El qué? ¿Qué es lo que sabe toda España? No, ven, ven y cuéntamelo y dímelo, por favor. No, ven, ven, por favor. No, bueno, a ti desde luego no posible. Qué barbaridad. ¡Ladrón! ¿Qué dices? ¡Corrupto! Ven y dime la cara, ven aquí, vamos, ven, ven, a ver si tiene lo que hay que tener, venga, ven. Quin morro que té, eh? Quina falta de respecte a un ciutadà que potser el va votar concedint-li tota la seva confiança i al final s'ha trobat amb el marrón dels trajes regalats i la corrupció i tot plegat. Presumptament. Presumptament. Number four. Quarta posició per Ana Botella, la mujeríssima. Una dona que diu això de, dels matrimonis homosexuals. El matrimoni entre homosexuales és tratar de la misma manera lo que es diferente. Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta. A ver, pero llavors els gais, ¿qué son, pomes o peres? No, y si sumas una pera y una poma, ¿qué dona? Doncs una pera y una poma. O una poma y una pera. O una porca i una perra. Una porca i una pelma. O un parell de tontos dient coses sense sentit. Calla, perra. Dic pera, dic pelma, dic... Ah, number 3! Tercer lloc i posició baixa del podi per un home que està més mort que viu. Fraga! Eso no es un matrimonio. Podrá ser una unión de hecho. Y tengo que decir, a mí me parece que efectivamente las personas que nacen así, por las que los cromosomas se equivocan, pues tienen derecho a hacer uniones de hecho, un cierto reconocimiento de las mismas, pero matrimonio por definición es que puede haber una madre. Matrimonies quiere decir matrimonio, no sé si llama antes. Hòstia, el dinosaure aquest també, que són uns passats del PP amb els temes gais i això. Però què és això que diu de que neixen amb els cromosomes equivocats? Això s'ha d'estar demostrat científicament i jo no m'he enterat? No està demostrat i no és veritat. Què ha de dir un home que podria ser l'avi dels nostres avis? Ah, així em quedo molt més tranquil·la, home. No, però sí! Medalla de plata per una dona que... bueno, que és insuportable, mentidera, xula, i tu que collons a més no poder. La nostra estimada, tal com veieu, és P. Que no nos pretendan a nosotros con esta historia de la memoria histórica acusar de lo que no somos. Ayer Stanley Payne, un gran hispanista americano, decía que el Partido Socialista Obrero Español es el único en un país democrático que se ha negado a hacer la más mínima autocrítica de su pasado violento. Estoy de derecha. Bueno, estuvo era bastante, yo creo que Franco era bastante socialista. No, es malísimo. Fíjese, nacionalista español, no, no, en estas elecciones en que ha ganado Obama, lo que han triunfado han sido los principios republicanos. Mira. No és així la cançó. Sí, vam posar un dia. T'han faltat tres notes, t'han faltat. Però bueno, jo no faré cap comentari d'aquesta tia, perquè no la suporto i, bueno, no té cap sentit. No? No té cap sentit el que està dient. Idem. Ok, doncs passem a... Number one! I aquesta setmana, gràcies als vostres vots, el pitjor polític és... Quítxala, quítxala, quítxala! Com no? Aznar! Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Eso es como esos letreros que uno ve cuando pasa ahora por las autopistas y le dicen, no podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Si yo... Pues eso es lo mismo. ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Estamos trabajando en ello y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello. Però per què parla així? Perquè està americà i no, no sé... Esta mañana y esta noche... Claro, esta mañana. Esta mañana. Yo hablo así, tejano, yeah, baby. I si ja no hem volgut dir res de l'ESPE... I si ja no hem pogut dir nada de l'ESPE... Bueno, és igual, sí, sí, sí, sí. Amb aquest personatge, amb Aznar menys, que encara ens crisparíem i no es pot fer un programa d'humor si estem crispats. Per tant, per descrispar-nos, anem a cantar una miqueta i anem a demostrar que nosaltres, al igual que Aznar, sabem idiomes, més concretament italià. Jo no, eh? A la de tres, vinga, comencem. Una, dos i tres! Oh. Raúl, va a ver nosotras. Yo canta en discoteca con los guardo una serpente. Yo me sono avvicinato, lei ya nunca viva niente. Lo guardato, lo guardato, guardato. E sono scatenato, era stera al mio fronte. Ho sperato un bike in bocca, una tickle e ci gioca. Sulla pista hanno voltato a fare gli stessi, sono staccato lì, sono rovinata senza sentire la sua è scappata e sono innamorata per i pianti. Non è malata. Oh yeah. Oh yeah. Si dice così, no? E poi, che idea, maledea, non vedi che lei non ci sta, che idea, maledea, è maliziosa, ma saprà tenere a bada un super bulo buffo come te. E poi che avresti il mio speciale, che in un altro no non c'è, che idea, maledea. Vedi che lei non ci sta, che idea, qual idea, attento veloce alla sale e ti farà girare intorno senza avere mai le cose che pretende, scusa in fondo, scusa tu che dai. Però perché poi non sei access, non so che, questa mala scritta, Natalia. È Italia? Venga, che tocca a Ferran. Benvenuto. Oh yeah, benvenuto. Disco fatto nel rap. Yeah. Benvenuta. In calma, eh? Benvenuta una pensata. Nella tana l'ho portata. Le ho usato una ranciata. Le sfalta una risata. Al mio whisky si è trovata 5 litri di scolata. Mi sembra bella andata. Mi ha baciato la baciata. Ad un tratto la gancetta della braccia mi si sciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho boccata. Buonasera. E mi è stata una frittata. Buongiorno. Si dice così, no? E poi? Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è? Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Attento lei lunga la sale e ti farà girare intorno senza avere mai le cose che pretende in fondo, scusa in cambio tu che dai. Con il fuego, sono dentro del mio. Chiama telefonica a bordo, 5 centimo al minuto. Lo facci, ce lo faccio. Quale idea? Babla. Babla. Babla. Babla. Babla. Babla, con l'altro cop. Babla. No, ora no. Yeah. Babla. Babla. Merda. Beh, merda cançó. L'Adrià Natalia. Che idea. Che idea, che idea. Ma che quale idea? Babla. Babla. Babla. Babla. Babla. Babla. Babla. Ara en saltaré. Babla. Babla. Babla. Ma quale idea? C'è l'idea. Che idea. Idea. Non vedi che lei non ci sta? Babla. Babla. Ma la tela la penso Natalia. Babla. E così compro trio io. Babla. Che mola, mola. Aquesta mola per ballar, però non per cantarla. I menys en italià ja està mal escrita. Babla. Fuego en el fuego. ¿Cuál idea? No puedo quedar tan chistado. Ay, gracias, gracias. Gracias, gracias. No, la veritat, hem demostrat que parlem igual l'italià que l'anglès. I que el rus. Malament. Aznar. Igual de bé. No, igual de bé, imagina't. Manà, manà. Manà, manà. Manà, manà. Arribat el moment del meu acudit, sí, senyores, aquest moment tan esperat per tots vosaltres. L'acudit de l'Anna. Gràcies, Ferran. I el meu acudit avui diu... Què diu? Què diu? Què diu? Ah, no, aquest és el piropo, eh? Diu, ¿de dónde viene la lana virgen? ¿Sabeu o no? ¿De dónde? ¿De dónde? De las ovejas feas. Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo. Jo, el pròxim cop vull... Saps? Un off. Vale, el de l'Adrià. El Giu-Giu o el de l'Adrià. Molt bé. I després... És que no puc parar. Ja està, Ferri, ja està. I després d'aquest gran acudit, què millor que una pel·li? A continuació, El sexto sentido. Carinyo, ja sóc a casa. Hola, amor meu, com ha anat el dia? Molt bé. De fet, m'han donat un premi, perquè sóc el millor psicòleg infantil de tot el poble. Molt bé, vida. Enhorabona. Anem a celebrar-ho? Hòstia, em sembla que hi ha algú al bany. Tranquil·la, ja vaig jo a mirar. Ui, vaig jo a mirar-hi. Vinga. Estic anant-hi? Hola! Què fas al bany de casa meva? Vinc a matar-te, però m'han donat ganes de cagar i bueno... Pues... Venies a matar-te i estàs aquí cagant? Per què? Per què? No, no te'n recordes de mi, eh? No em diguis que va ser un dels meus rotlletes homosexuals de la uni. No, no. Vaig ser pacient teu fa uns anys. Em vas dir que m'ajudaria si no ho vas fer. Hòstia, ets el loco aquell. No em diguis loco. D'acord, loco. T'he avisat! No! Hòstia, m'ha disparat. El primer tret per tu, doctor, i el segon per mi, per deixar de patir. Una mica més tard, al mateix poble. Hola, mama. Col, fillet meu, què tens? Res. Com que res? Estàs tremolant. Només has de tomar el son. Segur? Bé, doncs vinga, esmorza, que arriba a estar al col·le. Molt bé, nens. Entregueu-me els deures que teniu per avui. Havíeu fet un dibuix, o havíeu de fer un dibuix, com a mínim, sobre el que heu fet aquest cada setmana. A veure, Col, què has dibuixat tu? He dibuixat un nen mort amb un forat de bala al cap. Déu-men, i Déu meu, estàs boig, estàs loco. No em digui loco. Loco! No estic loco! A la tarda del mateix dia. Col, m'ha trucat el teu professor, m'ha explicat el dibuix que has fet. Per què has dibuixat un nen mort? No em diguis Col, tu també penses que estic loco? Penses que estic loca o no? No, però això no pot seguir així. Haurem d'anar a visitar un psicòleg. El dia següent, quan en Col arriba al col·le... I que no em diguis Col. Perdó. Arriba al col·le a casa seva, es troba un home a la seva sala d'estar. Hola, Col. Sóc el doctor Bruce Willis. He vingut a ajudar-te. Per què? Perquè em recordes a un pacient que vaig tenir el que no vaig saber ajudar i em va disparar fa poc. Vull saber què li passava a ell i a tu. Vostè no em pot ajudar. Tens un secret que no l'has dit a ningú. Va, digue-m'ho. Vols que juguem? Juguem? A què vols jugar? Jo vull que em vagis dient coses sobre mi i si encerto dones un pas cap a mi i si no, un pas enrere, vale? Vale, va. Sé que hi ha una cosa que t'atormenta. Digue-me-la. Sí. Tens un secret que no l'has dit a ningú. Vull que me'l diguis. Sí. Notes que ets més sensible que els altres nois de la teva edat? Sí. Ets gai? No! Veu com no em pot ajudar? En Bruce Willis marxa a casa seva, on ja té prous problemes. Fa mesos que no es parla amb la seva dona. Mentre en Col a casa seva... Coliflor! Coliflor, a casa seva veu una cosa estranya. Joder, quins deures més difícils ens han posat el profe d'avui. Hòstia, què ha estat aquest soroll? Mama? No soy una mami, soy un fantasma. Ah! El dia següent, quan en Bruce Willis torna a visitar el coliflor, aquest es troba al llit, pàl·lid i neguitós. Què et passa? Ho he tornat a veure. El què? De veritat vols que t'ho digui? Sí. Digue-m'ho. Ocasionalment veig morts. Ah, és això. Pensava que seria alguna cosa més greu. No li sembla estrany? I ara? Mira, l'únic que has de fer és escoltar-los sense por. Intenta ajudar-los. Ja ho veuràs. Va, prova-ho. Dit i fet, el primer mort que se li apareix en Col, el nen l'ajuda. Hola, Col, sóc una morta. Que em pots ajudar? Clar, què he de fer? Dóna-li aquesta cinta VHS al meu pare. En ella surt com la meva mare va ser la que em va matar donant-me verí. Quina mala puta! D'ençà llavors les coses li van millor al Coliflor. Ja no té por quan veu fantasmes i ha començat a fer amiguets morts. Però amb Bruce Willis no se li solucionen els problemes. La seva dona segueix sense parlar-li i ell comença a sospitar que té un amant. Fins que un dia arriba a casa seva i veu a la seva dona al sofà, que s'ha quedat adormida mentre mirava el vídeo de la seva boda a la tele. Ell, sense despertar-la, li diu... Carinyo, què ens passa? I ell en somnis li contesta... Per què em vas abandonar? Si jo no t'he abandonat. Per què et vas morir? Com? Hòstia, espera. Potser aquell tio em va disparar i em va matar. Ja sóc un fantasma? A veure, comprovem-ho. M'aniré a mirar un mirall, aviam si tinc reflex. Hòstia, no tinc reflex. Estic mort? Efectivament. En Bruce Willis, que ha sortit durant tota la pel·li, resulta que estava mort tota l'estona. I ningú s'ha adonat. Que bé mantinguda la intriga, eh? Fi. No hauria dit mai que estava mort en Bruce Willis, però és una putada perquè... Quina sorpresa, no? Quina sorpresa. Estava mort, tio, estava mort. Ningú va entendre quan es va fer la pel·li i ara sí? Hòstia, i on és la Natàlia, eh? Sí. Acabo que vas entendre, Ferran. No, o sigui, jo me'n recordo que quan va sortir la pel·li ningú va entendre això. Ah, no. La Natàlia sí. Jo sí. O sigui, la més curta del món, va, jo entenc. Sí, no ho sé, era fàcil. Jo estic pensant que aquesta secció de pel·lis, vull dir, el que fa és putejar la gent que no ha vist les pel·lis, no? Sí, és un servei públic, és un servei públic que estem fent. Hem fet pel·lis que tothom sap al final. El proper dia, King Kong, eh? No sabeu com acaba King Kong? Us ho dic? No ho diré. No? En fi, merda, estava molt ben parit el guió d'aquest del Sexto Sentido perquè ningú no s'espera i... ¡Zasca! Toma muerto al final. En fi, ha arribat el moment d'anar acomiadant-nos, però abans recordem com poden posar-se en contacte amb nosaltres. Jo no me'n recordo, recordem. Veure, ja t'ho recordo jo, perquè pots entrar a través del nostre blog, elquevedespres.wordpress.com, on a més trobaran com fer-se fans al nostre Facebook, seguir-nos al Twitter o ficar cançons a la nostra llista de l'Spotify. I si no se'n recordeu de com és el nostre blog, doncs poseu al Google el que ve després i ja us sortirà. Allà, la primera. O també podeu enviar-nos un correu electrònic a elquevedespres@gmail.com. Perfecte, doncs ara sí, sintonia de comiat. Some things in life are bad. They can really make you mad. Anaïs, ràpidament, dogues el teu piropo. El doguiré. Què diu? Si tus piernas son las vías, ¿cómo estará la estación? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Precioso! ¡Ay, qué bonito! Yo no había llorado tanto desde que descubrí que Bruce Willis estaba muerto en el Sexto Sentido. ¡Anda tú! Bueno, no n'hi ha per tant, No n'hi ha per tant, tampoc. Doncs ara sí, marxem. Us esperem la propera setmana i recordeu, com sempre, mirar la vida amb molt d'humor. Adéu. Life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. It's quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. A piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. See, you know? Always look on the bright.